Lele, lele, lele, mama. Lele, lele, lele, lele, mi jo mi nyengiam. O tumbie sobeam. O tumbie sobe. Nazuaka yangenge nazuaka. Mama oyo abota ngagabi afela o bobomeli nga sekele na motema na yo mijoyo likola songi songi mwasi kaka mwasi akoki kobomba sekele na motema na ye te botika ngai na vana na ngai nandima kominyokwama na nzoto na ye nakanisa mabe malamu tosalana nabungi yango kobunga libela soki olingi oya kokota na kati ya motema na ngai omona makambo na bombeli yo nzela zaire puiske je manque l'argent yango salinga kolo ata un jour nzamba kopesanga yango e yo moko moni ndenge bolingo ekomie ebalanga mana ngambo na baleli yolandi nzela ya lifelo bitie bita mpo absence na yo ezali lokola nakwezanga mwinda o kola na bambongo te bambongo te mijoyo bakokosa yo kola na bakwiti te bakwiti te minyengi loko ya kobeba nzoto pamba Gabi Afela mokonzi ya Schengen papa na nga bala mama na ntango ya lesaye nga na balimi jo na nga na kati ya parie edikasio nini nga na pesa tepa ya mijo minyengi lobela ta bafara na yo ndenge bolingo esambwe esimba esimba te nyonso se motema na yo ata na ndako ya libala ekozalaka se bongo Fela, tala bambula yo tovani na yo lelo ya oboya ngai no no no no no no no tala papasi tomoni na yo lelo ya oboya ngai na Gabi Afela no no no lobela ye azonga mito minyengi ye papa na nga bala mama na tango ya lesa ye nga na balimi jo na nga na kati ya balie edikasio nini nga na pesa tepa ya mijo minyengi lobela ta bafara na yo ndenge bolingo esambwe esimba esimba te nyonso se motema na yo ata na ndako ya libala ekozalaka se bongo mdo minyengi ati Gabi bebe minyengi lilala rene kokeu mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mweru mabala toka balaka wowo mwasi na nga na lingaka Gabi Afela nyonso mijo alukaka nga na somaka nyonso mijo asengaka nga na pesaka bana lelo bakobako baluka lutaluta swazi lerwa mobimba mijo na nga papa na nga bala mama na ntango ya leza ye nga na balimijo na nga na kati ya balie edikasio nini nga na pesa tepa ya mijo minyengi lobela ta bafara na yo ndenge bolingo esambwe esimba esimba te nyonso se motema na yo ata na ndako ya libala ekozalaka se bongo Arthur Ndemene Willy Likayi na state